राम। यह प्रवचन परम श्रद्धेय स्वामी श्री राम सुखदास जी महाराज द्वारा मार्ग शीर्ष शुक्ल चतुर्थी बुधवार विक्रम संवत 2000 तदनुसार 15 दिसंबर 2004 प्रातः लगभग 5 बजे गीता भवन स्वर्ग आश्रम में हुआ। राम परमात्मा है, ऐसी कोई जगह नहीं है जहाँ परमात्मा न हो। इस बार साहब जहाँ है वह सब आपकी स्थिति परमात्मा में करना है, यही बात है। परंतु कब, जब न करना का आ जाए, न करना न आए तब तब जब ध्यान कीर्तन सत्संग स्वाध्याय करते रहना, यानी कि करने से न करने की योग्यता आ जाएगी। संसार में बैठने से योग्यता नहीं आती, इस वास्ते जप करो, कीर्तन करो, स्वाध्याय करो, करो। शुभ न हो सको तो ये करो, गीता जी में चिंतित ऐसे बाद में तो बताया, जैसे जैसे बन जाए तत्व नियमित बात है। देखो अगर हो जाए तो आप शाम भगवान परमात्मा वहाँ मौजूद है। चिंतन करने से प्रकृति साथ संबंध हो जाता है, चित्त है, मन है, ये प्रकृति के है। प्रकृति के द्वारा परमात्मा की व्याप्ति नहीं होती, प्रकृति के संबंध विच्छेद से होती है। वो प्रकृति के संबंध विच्छेद कुछ जगह शुभ न हो से तो कीर्तन करो, स्मरण करो भगवान का, चिंतन करो, स्वाध्याय करो, पुस्तक पढ़ो, उसमें लगने के लिए करना। बैठा करने से न करने की शक्ति प्राप्त होती, वो तक प्राप्त हो जाए तब जैसे पक्षी उड़ता है डूबता है ऐसे क्रिया करनी अक्रिया होने के लिए समय समय रूप में परमात्मा है ऐसा मान लिया, सभी है ऐसा मानने वाले कुछ चिंता करने के लिए करना है, करने के लिए करना नहीं है। करना ये क्रिया ये सब है, तो परमात्मा विश्राम है, पहले परम विश्राम सब जगह परिपूर्ण मतिमंद तुलसीदास परम विश्राम। बहुत सीधी सरल बात है, करने की आदत है, आदत मकर इस बात से सुख हो जाओ। कुछ भी न करने से परमात्मा स्थिति होती है, कर प्रकृति में स्थिति होती है, क्योंकि परिश्रम परम प्रकृति में है, पराशय है पदार्थवाद से, पराशय के लिए स्वाशय धर्माशय दो तीन है, स्वाशय ज्ञानियों के लिए और धर्माशय कर्तव्याश्रय ये कर्मियों के लिए, भक्तों या भगवान का आश्रय भक्ति के लिए, तो सबसे श्रेष्ठ भगवान है और श्रेष्ठ है, उत्तम है, आखिर है। नाम जब से कीर्तन से सत्यता का चिंतन करने से वो न करने की शक्ति आ जाती, कुछ न करने से परमात्मा प्राप्ति नींद आश न हो, नींद आश होगा तो जैसे रस्ते में चल रहे हैं तो कहीं पत्थर पड़ा है, कहीं कूड़ागट पड़ा है, कहीं विष पड़ा है, कहीं कोई गाय खड़ी है, कहीं सूर खड़ा है, अपने क्या मतलब, अपने से मतलब नहीं है, अपना रास्ता कर, किसी का कोई संबंध नहीं, किसी तरह दृष्टि करी और फिर से राग हो गया, देश हो गया, आधा रास्ता मना चलता एक परमात्मा है, फिर परमात्मा चिंता नहीं करे, एकदम सब चंद्र बहुतों को पता नहीं ऐसा ऐसा शुभ साधन है, करने से प्रकृति की प्राप्ति न करने से परमात्मा की प्राप्ति, उपराम सुने उपराम है, ये नहीं कर दो तो निश्चर नहीं तत्स्थ हो नहीं मैं, यह अभ्यास है कभी चिंता हो गया उस पर नहीं करो मिट जाएगा, पहले के संस्कार पड़े वे मिट जाए, प्रयास है और परिश्रम परिश्रम क्रिया, प्रयास है वस्तु, वस्तु हो जाए परमात्मा, क्रिया के जगह विश्राम, कहेगा तो प्रति साथ संबंध होगा, क्रिया और पदार्थ प्रवृत्ति प्रति या उत्पत्ति और नाश होता है, क्रिया का आरम्भ और समाप्ति होती है, उपरा चुप हो जाए उसका आरम्भ और अंत नहीं होता, ये क्रिया साध्य साधन है उसे थकावट होती है, जिसमें क्रिया नहीं है थकावट, थकावट नहीं हुए वास्ते परमात्मा परम विश्राम स्वरूप है, इस वास्ते तटस्थ हरे काम करे उसमें भी तटस्थ, तब क्रिया का विभाग पदार्थ का विभाग अरे हो जाएगा, तो नाशवाद से संबंध विच्छेद हो गया, वो स्वतः प्राप्त है, उसे उद्योग नहीं है, परिश्रम नहीं है, अभ्यास नहीं है, हरे क्रिया का तटस्थ है, क्योंकि जो परमात्म तत्व है वो तटस्थ है, फिर साथ में घोषणा बनता नहीं है, क्यों मैंने अभी प्रवृत्त अभी नहीं विगंजित करो दिया, अभी प्रतिया मान बुद्धि नहीं तरह नहीं विगंजित करो दिया, नहीं विगंजित करो बेटी यू तो मन नहीं तुम्हें परेशान सुना क्रिया पदार्थ प्रति वो है, क्रिया तुम्हें श्रम है, श्रम नहीं गया विश्राम है, पायो परम विश्राम राम श्रम विश्राम राम है, जरूर बचने गए धीरे धीरे, क्योंकि आखिरी होना है, जल्दीबाजी करने से वो क्रिया पर रहे संदेश क्योंकि उपराम होना है सबसे, तो धीरे धीरे धीरे धीरे श्रम शांत सिद्धि सर्व किंचित चिंतित आत्मा का परमात्मा का, क्योंकि परमात्मा परिपूर्ण समझे गए समान रीति से समम सर्वभूते न मैं देश न प्रिया ये बंद मैं भगत मई देते नारायण नारायण नारायण नारायण।